bardzo ważny projekt. Autopromocja. Słucham. Wolność. Najważniejsze wydarzenia i największe zmiany w Polsce od 4 czerwca 1989 roku. Trochę myśleliśmy o wyjeżdżaniu, bo można było, więc nagle mógłbym być teraz w USA, ale też zabrzmiało realnie. Historia opowiedziana piosenkami i piosenki, które nie powstałyby, gdyby nie historia. Ta piosenka jest hymnem wielu szkół, wielu fundacji. Słucham? Wolność. Nowy cykl w Trójce. Od poniedziałku do piątku o 9:20. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Konwencja, która ma pomóc ofiarom domowej przemocy, po półtora roku przyjęta przez rząd, ale muszą się na nią zgodzić także posłowie. Trzymamy kciuki, że to się uda, aby coraz więcej osób uzyskiwało szerszy, łatwiejszy dostęp do pomocy. Przeciwne dokumentowi są środowiska prawicowe i Kościół. Stanisław Kania, uniewinniony, Wojciech Jaruzelski, chory. Prawdopodobnie zakończyła się sądowa batalia o wyjaśnienie okoliczności wprowadzenia stanu wojennego. Groźne burze i tornada przechodzą przez Stany Zjednoczone. Kilkadziesiąt osób zginęło, setki są rannych. Rząd zgodził się na ratyfikację konwencji Rady Europy o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy w rodzinie. Chodzi głównie o przemoc wobec kobiet. Te zmiany w prawie pozwolą lepiej chronić krzywdzonych, mówi Paulina Kremińska z ogólnopolskiego telefonu zaufania Niebieska Linia i podaje przykład. Najjaśniejszym tego przykładem jest procedura Niebieskie Karty. To jest, najprościej rzecz ujmując, procedura, która integruje działania różnych służb, otacza osoby doznające przemocy taką szeroką pomocą dostosowaną do potrzeb. W momencie, w którym był konkubinat, osoby żyjące razem rozstały się, zamieszkują osobno, to jest to klasyczny przykład sytuacji, w której przepisy nie pozwalają na rozpoczęcie procedury Niebieskie Karty, przynajmniej tak się je interpretuje. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były partner właśnie nachodził, groził, zastraszał te osoby. I to jest przykład sytuacji, która może ulec zmianie. Konwencja zobowiązuje także do wprowadzenia całodobowej infolinii dla doświadczających przemocy i mówi o przemocy ekonomicznej, czego dziś w polskim prawie nie ma. Ratyfikacji dokumentu sprzeciwiają się środowiska prawicowe i przedstawiciele Kościoła katolickiego. Nie podoba im się m.in. społeczno-kulturowa definicja płci. A żeby zmiany weszły w życie, musi je jeszcze zaakceptować Sejm, podpisać prezydent. Premier Tusk ma nadzieję, że nie skończy się to walką ideologiczną. To prawdopodobnie koniec sądowej batalii o ustalenie, kto jest winny wprowadzenia stanu wojennego. Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił Stanisława Kanię, byłego pierwszego sekretarza KC PZPR. IPN oskarżył go, że w marcu 1981 roku podpisał dwa dokumenty przygotowujące stan wojenny, a przewidujące m.in. bezprawne pozbawianie wolności. Jednak zdaniem sędziów, z wyjątkiem jednego, który zgłosił zdanie odrębne, jest za mało dowodów, żeby skazać Kanię. Choć jak podkreślono w orzeczeniu, stan wojenny wprowadzono niezgodnie nawet z prawem PRL-u, a jego konsekwencjami były m.in. ofiary śmiertelne i pogłębienie zapaści gospodarczej. Na rozprawie przysłuchiwała się Ksenia Matczak. Sąd Najwyższy oddalił kasację pionu śledczego IPN, bo podkreślał, że nie zawierała zarzutów, które wskazywałyby na rażące błędy sądów niższej instancji, a to oznacza, że sądy prawidłowo uznały, że choć stan wojenny był nielegalny, to nie ma dowodów na winę Stanisława Kani, a sama kasacja, jak podkreślał sędzia Rafał Malarski, stwarza bardzo wiele niejasności. W części wstępnej formułowany jest zarzut w sposób bardzo ogólnikowy. Dlatego sam oskarżony nie krył satysfakcji i podkreślał, że teraz może już odetchnąć z ulgą. Nareszcie finał. Nie pozostał pozostało nic innego jak sąd ostateczny tylko. Postanowienie Sądu Najwyższego przynajmniej na razie zamyka sprawę stanu wojennego, bowiem Wojciech Jaruzelski nie może być sądzony ze względu na zły stan zdrowia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie potwierdzono już śmierć 30 osób. Setki są ranne. To efekt gwałtownych burz i tornad, które przechodzą nad południowo-wschodnią częścią USA. Według meteorologów zagrożenie jeszcze nie minęło. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ciągu ostatnich dwóch dni w Stanach Zjednoczonych naliczono ponad 100 tornad. Towarzyszący im wiatr o prędkości 250-300 km na godzinę niszczył budynki, wyrywał drzewa z korzeniami i wywracał samochody, a czasem przenosił je na odległość kilkudziesięciu metrów. 17 osób zginęło w nocy z niedzieli na poniedziałek, najwięcej w Arkansas. Od wczoraj liczba śmiertelnych ofiar wzrosła o kolejne 13. Setki osób trafiły do szpitali, tysiące straciło dach nad głową. Amerykańscy meteorolodzy zwracają uwagę, że strefa gwałtownych burz i tornad przesuwa się bardzo powoli na północny wschód. Dziś największe zagrożenie występuje w Alabamie, Georgii oraz w północnej części Florydy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Te informacje kończą serwis Trójki. Kolejne o 20:00. Zapraszamy w imieniu Małgorzaty Spór. Teraz sport w Trójce, Michał Olszański. Gwiazda tego młodego polskiego kolarza naprawdę zaczyna świecić coraz pełniej, jaśniej. Michał Kwiatkowski wygrał dziś w szwajcarskiej Anconie. Ascona, tak nazywa się to miejsce, prolog wyścigu kolarskiego Tour de Romandie. Trasa liczyła 5600 metrów, którą polski kolarz pokonał w 6 minut i 22 sekundy. O 4 sekundy wolniej dystans pokonał Australijczyk Rohan Dennis, a trzeci ze stratą 4 sekund był Niemiec Marcel Kittel. Bilardzista Robert Pasternak wygrał tegoroczną edycję konkursu Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego za czyn czystej gry. Jaka to była sytuacja? Zawodnik klubu z Kielc w ramach trzeciej kolejki rozgrywek pierwszej ligi rozegrał partię bilarda z reprezentantem klubu z Tarnowa, Wojciechem Goskiem. Podczas tej partii, przyznając się do popełnienia błędu, oddał grę przeciwnikowi, który zdobywając punkt dla zespołu wygrał mecz. Po zakończeniu sezonu kielecka drużyna Pasternaka spadła do niższej ligi. Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu otrzymał m.in. nasz znakomity kajakarz, brązowy medalista z Rzymu z 1960 roku, Władysław Zieliński. Cieszę się z tego, że właśnie zostałem wyróżniony fair play, ponieważ jak startowałem, dużo razy było tak, że zawodnikom pomagałem. A poza tym trenując na Wiśle, kilka osób uratowałem od utopienia, ale nigdy tego nie mówiłem. A teraz już wiemy. Pula nagród w wielkoszlemowym turnieju tenisowym, który od 23 czerwca do 6 lipca odbędzie się na trawiastych kortach w Wimbledonie, osiągnie, uwaga, 25 milionów funtów. Przeliczając na dolary, to jest około 42 milionów dolarów. To oznacza wzrost w porównaniu z poprzednią edycją o ponad 10%. John Coates, wiceprzewodniczący MKOL-u, jest zaniepokojony przygotowaniami Rio de Janeiro do letnich igrzysk w 2016 roku. Sytuacja jest krytyczna. Wszystko wygląda gorzej niż w Atenach. Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem, powiedział Australijczyk podczas forum olimpijskiego w Sydney. Padła nawet propozycja otworzenia specjalnej grupy zadaniowej, która miałaby tę sytuację ogarnąć. Szef Australijskiego Komitetu Olimpijskiego zwrócił uwagę, że niektórych obiektów nie zaczęto w ogóle budować i Rio jest na wielu płaszczyznach kompletnie nieprzygotowane. A wiadomo, w tym roku mamy Mistrzostwa Świata piłkarskie, później za rok Igrzyska Olimpijskie w 2016, więc za 2 lata zobaczymy. Na razie, jak Państwo słyszeli, sytuacja jest krytyczna. W nocy rozpogodzenia i temperatura od 3 stopni nad morzem do 7 w centrum i do 10 na Śląsku. Jutro wszędzie słonecznie i bez opadów i ciepło, temperatura w cieniu od 18 do 22 stopni. Majowy długi weekend wstępnie zapowiada się raczej chłodno. Trójka. Program trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Cantrell. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. A propos prognozy pogody na długi weekend, być może się nie sprawdzi. Jeszcze jest środa i czwartek i może się coś zmieni. A w Trójce już za chwilę Wagle. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja.

wieczór Państwu, hrabia mi Cudzunika, Dagmar Pesel. Zapraszam na Magię Wagli. To ja też sobie zaproszę. Dzień dobry, jestem panią Bum Bum. Ja dzisiaj będę tak leciutko jak puszkiem stukał młotka obuszkiem. Tak raczej będą pieśni typu troszkę Mędziawki, ale czemu nie, sobie pomyślałem, skoro taka się leniwa. Jakże przyjemniacka, słoneczna pogoda. To jest oczywiście Dakota Sweet z płyty An Almost Silent Life, utwór pod tytułem Last Flare from the Desperate Shipwreck. Ale też troszkę kontynuujemy zeszły Magiel Wagli, przynajmniej ja, ponieważ będę pieśniarzy zainspirowanych muzyką folkowo-amerykańską. No i ja też prezentował. I po raz drugi powracam do płyty, którą prezentowałem właśnie ostatnio, płyty Holloway, Liz Green. No i im częściej powracam, tym bardziej mi się podoba ta płyta. Liz Green, utwór Battle. Właśnie śpiewa i brzmi Liz Green z Manchesteru, pani. No już się maile sypnęły, ze dwa, aż bardzo dzięki. Pani Magdo, proszę się nie przejmować, ja też chętnie bym zapomniał, także naprawdę nie ma kłopotu. Tim Buckley teraz. Płyta z 66 roku, nagrana w Los Angeles, w Kalifornii, o ile dobrze pamiętam. Utwór Strange Tree, The Fair Under Blue, kompozycji, znaczy autorstwa Becketa i Buckleya. When I sing, I can bring everything on the wing, flying down from the is the heir to the ground because I care. You will be love and your love will I smile, I beguile the while every mile as I walk across the sky of the clockwork of your eye. You will be love and your love will casting spells from a well, I can tell you of bells. Listen to my magic voice. Learn the tunes of children's toys. You will be love and your love will live. I do not cry to my side passing by after I have turned to win. I will try to help you bend. You will be love and your love will także ładnie. Pięknie zielono w Dublinie. Bardzo dzięki za pozdrowienia. Tim Buckley tak pięknie dla państwa zaśpiewał. Jeszcze zaśpiewa. No, u mnie też gitara. Tylko dwóch panów na gitarze. His Golden Messenger. Przypominają płytę Bad Depp z 2010 roku, a dlatego przypominają, że się pojawiła jeszcze raz taka rozszerzona wersja, bo tam kilka utworów, dokładnie trzy, wcześniej nie prezentowane, więc to dobry czas, żeby przypomnieć tę płytę, a to ładna płyta była z tego, co pamiętam. Przypomniałem sobie wczoraj właśnie, jak szykowałem audycję i cały czas mi podobała mi się ta płyta. Ty znasz w ogóle His Golden Messenger, taki duet? Nie. To poznasz. Oh, I hated myself. till somebody caught my eye. 'Twas a pretty child singing in the trees. Eyes like flame, he called my name, but no fool such as he. Something broke my mind, my mind. Something broke my mind. What was it broke my mind, my mind? What was it broke my mind? It was a Sabbath day, and I was picking many stones. It was a Sabbath day. Oh yeah, I felt like going home. Oh, go easy, what the child said to me. Go easy, for no lord shall be free. Bombed out witches in a river house, sing your song. I took my money and I laid it down. The money's gone. A fool all colors set against the moon, against the moon. Babylon gone, it'll be real soon, it'll be real soon. My mind, my body and soul, when they don't give a shit about me. Oh, I'm building a place where I can be. Full in love, a turtle dove, where everything is free. To think that black joy was scratching against my back, against my back. War on man's where I was at, where I was at. Born in a country dead set against me, dead set against me. But not you nor me, no lord is free, no lord is free. Golden Messenger, to z okazji reedycji płyty z 2010 roku, Bad Deb. Tak się zastanawiałem, czemu tak słabo słyszę, a też to przecież słuchawek nie założyłem na uszy me. No i proszę, troszkę słoneczka, nieco ładnej melodii i od razu moc uczuć w państwu narasta, by moc tam móc wzmóc. Będziemy cały czas tą, przynajmniej mam taką słodziutką, miłą muzyczką państwa atakował, gdyż maile niezwykle łaskawe. Teraz do grona nudziarzy dołączy Spain z tej Sergeant Place, ostatniej płytki, o której państwu już opowiadałem, że miło się jej słucha. Także będę troszkę mieszał. No to nowka sztuka, tu troszkę staruchów i tak nam czas jakoś, mam nadzieję, miło płynie. Love at the First Sight. Like now. name. I gotta hear your voice. If I could hold your hand, if I could kiss your lips, I wouldn't have to wait. No takie sobie tam dosyć nieoczywista realizacja. Fajne, podoba mi się ten Spain momentami. Ja też mam nową płytę. Płyta nazywa się Small Town Heroes, a tę płytę nagrał zespół Hooray for the Riff Raff. Zespół prowadzony przez Alindę Lee Segarę, która tam i komponuje, i śpiewa ładnie. I gra i na gitarze, i na banjo. Amerykański zespół, bo, no bo jak podróżuje to cały czas po Ameryce z tą folkową muzyką. Nie? To Amerykany. Amerykany, jak najbardziej. Hooray for the Riff Raff, no, nowa płyta. Wybrałem utwór Good Time Blues. I've been hanging by a thread. I've been losing what I had. Now I'm starting to believe that the good times are done for me. Oh, oh, don't let the sun catch you crying. Well, there ain't no use denying that it's all coming down. You could move to another town. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. But there's a girl in South Louisiana, and she is old. Tomek, nie wierzę, że ta pani grała na banjo i na gitarze jednocześnie. Otóż, panie Tomku, chciałem pana poinformować, że teraz są takie techniki nagraniowe, że można grać i na gitarze, i na banjo jednocześnie, jeszcze palić papierosa ustami i śpiewać, i wszystko można. Tak to się porobiło. No, ale tutaj płyta brzmi, jakby panowie sobie i pani po prostu weszli do studia i zagrali. Albo może tak zrobili. Pięknie też brzmi kontrabas na całej płycie. Jest taki też bardzo ładny jest. W dole. Pieśń Tima Buckley'a napisana razem z Larry Beckettem, który też na bębenkach grał, ale to już nie w tej sesji. I to mój ulubiony duet autorsko-kompozytorski. Pieśń tą kiedyś państwu prezentowałem w wersji, która nie znalazła się na żadnej płycie, ale teraz też ciekawostka, ponieważ będzie to wersja mono, także proszę nastawić ucho i jeśli posiadacie państwo odbiorniki stereofoniczne, a chyba już innych nie ma, nie? Czy są jeszcze jakieś monofoniczne? No nie wiadomo. Jakaś tam różnica powinna być. W każdym razie Song Slowly Song. ¶¶ with your beautiful hair and your 16 years, you kissed me as I lay still. If I can see you never, then I'll sleep forever. Sam tu, panie Tomku, nie przeskakuje. Nawet pan Bartek siedzi spokojnie i wszystko jest bardzo statyczne, więc panu musi coś przeskakiwać po komputerze. To teraz moja kolej. Ja ze Stanów Zjednoczonych uciekam w stronę Anglii. Gdzieś tak od marca tego roku grasuję w internecie, ale także chyba po stacjach radiowych. Nowy singiel Finka, czyli Fina Grinola, bo zapowiada płytę. Płyta ma ukazać się 14 lipca. Na razie jest tylko jeden utwór, ale bardzo ładny. Hard Believer nazywa się utwór. Thank you. can see the light coming. Over the hill, over the hill. Hard Believer, Think, jak wszystko wskazuje, tytułowy utwór z płyty, która nadchodzi, bo będzie 14 lipca premiera. No nie, już nadejdzie. A teraz na ten czas nadejdzie dla państwa pani Agnieszka Obszańska i oprowadzi po terenie kultury. Teren. Kultura. Dziś ramię w ramię z muzyką ludową, etniczną i folkową. Już po raz 11 można głosować w plebiscycie internautów Wirtualne Gęśle na najlepszą płytę ubiegłego roku. A wszystko zaczęło się oddolnie, po prostu z pasji do muzyki. Dokładnie, w sumie skrzyknęliśmy się, miłośnicy muzyki ludowej i takiej etnicznej, folkowej, skrzyknęliśmy się, że jest głosowanie jurorskie na najlepszą płytę folkową roku, a no czasami były kontrowersje wokół werdyktu jury. Wiadomo, jury głosuje technicznie, czyli jakość źródła, a publiczność ma troszkę inne zdanie i głosuje sercem i postanowiliśmy dać tą możliwość i zrobiliśmy konkurs w internecie, bo najłatwiej głosować ludziom z Polski w internecie i sprawdziło się. W plebiscycie różnorodność gatunków i podejść do tego rodzaju muzyki. Od surowych tradycyjnych nagrań poprzez rekonstrukcję po folk metal. Pierwsze Wirtualne Gęśle wygrał zespół Czeremszyna, a w kolejnych latach... Ostatni nasz laureat zeszłoroczny to jest kapela ze wsi Warszawa Nord. Natomiast mamy laureata, który wygrał trzykrotnie i to jest zespół Beltane. Wszystkimi swoimi trzema płytami po kolei Triu, Koncentrat i Rock Hill. Mówi Jan Konador. Jest orkiestra Świętego Mikołaja z Romanem Kumłykiem, huculskie muzyki. Jest India Lucia Michał Czachowski, Żywiołak z Ekstradycją i WW z Hajdamakami. To za nami, a przed nami jeszcze tydzień głosowania. Do 3 maja można głosować na stronie www.geslefolk.pl. Rekordowa lista, ponad 100 płyt bierze udział w głosowaniu, także nie należy odkładać na ostatnią chwilę, żeby nie było sytuacji takich, że się pominie płytę, którą się chciało wyróżnić na przykład. Co zrobić? Trzeba wejść na stronę www.geslefolk.pl, zapoznać się z płytami, które są, zobaczyć. To są wszystkie płyty, które wyszły w zeszłym roku, zapoznać się z nimi, zagłosować na tą, którą się chce na pierwszym miejscu. Można dodatkowo 4 wyróżnić i od paru lat już dodatkowo można wyróżnić najlepszą, najciekawiej zaprojektowaną okładkę. Przypominam, że mówimy o plebiscycie Wirtualne Gęśle, w którym internauci mogą wybrać z blisko 100 propozycji najlepszą płytę tradycyjną, folkową bądź etniczną, wydaną w ubiegłym roku. A czy z perspektywy czasu można zauważyć jakąś aktualną tendencję, zmianę zainteresowań odbiorców? No teraz jest taki boom, właśnie powrót do źródeł. Jak wcześniej był źródła tak bardziej w odstawce, a ludzie bardziej się interesowali folkiem, to teraz właśnie jest taki powrót zainteresowania do źródeł. Zresztą widać po Mazurkach, jaki boom, ile ludzi przychodzi na te wszystkie imprezy organizowane, te potańcówki. Coraz więcej ludzi przychodzi zainteresowanych muzyką źródłową, właśnie taką tradycyjną. Zatem do roboty. Głosujemy jeszcze do 3 maja, a wszystkie szczegóły na stronie www.geslefolk.pl. I nieco więcej także na www.facebook.com/terenkultura. O, ładna piosenka. Możemy, piszę tekst, dopiszę i zrobimy z tego przebój, co? To idziemy robić, a dla państwa zespół Hiszpania po raz kolejny zakończy tą godzinę. W pieśni pod tytułem Waking Song. Can I know if it's the morning or the shadows? How can I see the sunshine through my windows? It's time to wake up.